punkcie obsługi klienta w sklepie. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Mimo sprzeciwu Polski i Węgier, nowe przepisy dotyczące pracowników delegowanych wejdą w życie. Zakaz produkowania plastikowych jednorazówek proponuje Komisja Europejska. Argumenty: zdrowie i ochrona środowiska. Mężczyzna, który wzniecił pożar przy kamienicy, w której mieszka poseł PO Krzysztof Brejza, usłyszał zarzuty. Długa walka o zastopowanie tych przepisów nie przyniosła efektów. Parlament Europejski zgodził się na zmiany w unijnym prawie dotyczące pracowników wyjeżdżających w delegacje do innych krajów. Nowe prawo jest niekorzystne dla polskich firm zajmujących się transportem, które wysyłają najwięcej osób do pracy za granicę. Po zmianach nie będą już tak konkurencyjne wobec firm z Europy Zachodniej. Według przedsiębiorców znacząco wzrosną koszty. Za projektem lobbowały m.in. Francja i Niemcy. Przeciw była Polska czy Węgry. Do ostatecznego sformalizowania zmian potrzebna jest jeszcze zgoda unijnych krajów, ale ta jest przesądzona po pozytywnej decyzji ambasadorów państw członkowskich. Beata Płomecka. Pracodawcy alarmują, że zmiany oznaczają więcej biurokratycznych wymogów i podniesienie kosztów delegowania. Polska wraz z państwami naszego regionu od wielu lat sprzeciwiała się zmianom. Zarzucała Komisji Europejskiej, że ugięła się pod presją zachodnich państw, które chciały ograniczyć napływ tańszych pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z ustaleniami okres delegowania ma być skrócony do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia o pół roku. Po tym okresie pracownicy będą objęci prawem pracy kraju, do którego zostali wysłani. To może być problem dla małych i średnich firm, które do tej pory wysyłały na dłuższe kontrakty, na przykład do pracy w sektorze budownictwa. Ponadto uzgodnienia przewidują podniesienie płacy minimalnej i objęcie pracowników wszystkimi układami zbiorowymi. Przeciwnicy tych regulacji mówią, że rozeznanie się w gąszczu przepisów, które różnią się w zależności od kraju, będzie niezmiernie trudne. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Komisja Europejska bije na alarm. Liczba plastikowych odpadów rośnie w zastraszającym tempie. W związku z tym Bruksela proponuje zakaz wytwarzania plastikowych produktów jednorazowego użytku, które najczęściej zaśmiecają plaże i morza. Chodzi o słomki, patyczki higieniczne, plastikowe sztućce czy talerzyki. Ograniczona ma być także produkcja plastikowych kubków. Wszystko jest dla ludzi, także bez przesady. Uważam, że powinniśmy się skupić na tym, żeby ograniczyć zużycie plastiku, ponieważ jego jest coraz więcej i no to szkodzi. Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Nasze morza i oceany są coraz bardziej zanieczyszczone. Niesamowite ilości są wyrzucane do oceanów. Tylnymi drzwiami Unia Europejska... Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smyfa. ...propaguje nie ochronę środowiska, tylko ograniczanie praw produkcyjnych i tym samym praw obywatelskich. Bardzo wiele produktów z tworzyw sztucznych. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Myśmy wprowadzili chyba kierując się tylko i wyłącznie taką ślepą wygodą nawet, no bo nie zastanawialiśmy się, jakie one przyniosą skutki dla środowiska. Na całym świecie tworzywa sztuczne stanowią 85% odpadów trafiających do morza. Ostatnie badania na Wyspach Brytyjskich wykazały, że w organizmach ponad 80% nastolatków wykryto BPA, substancję, która zaburza gospodarkę hormonalną, a przenika do jedzenia na przykład z plastikowych opakowań czy butelek. 50-letni Sławomir M. usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia oraz mienia wielkich rozmiarów. Chodzi o pożar przy kamienicy, w której mieszka poseł PO Krzysztof Brejza. Mieszka w niej także podejrzany. Jak informują śledczy, dotychczasowe ustalenia nie wskazują, żeby pożar miał cokolwiek wspólnego z tym, że w kamienicy mieszkał polityk Platformy. W niedzielę Krzysztof Brejza zawiadomił policję, że usiłowano zabić jego rodzinę. Pożar wybuchł w nocy z piątku na sobotę. Od ognia z przenośnej toalety zajęła się ściana kamienicy, jak podkreślał polityk, paliło się blisko rur z gazem, co mogło doprowadzić do eksplozji. Szef prokuratury rejonowej w Inowrocławiu Robert Szelongowski mówi, że podejrzany przyznał się do winy, ale składa rozbieżne zeznania. Inne wyjaśnienia złożył w trakcie przesłuchania przed funkcjonariuszami policji. Inne wyjaśnienia częściowo złożył przed prokuratorem. Został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór policji. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną pożaru przy kamienicy w Inowrocławiu, w której mieszka poseł PO, mógł być niedopałek papierosa. To on miał doprowadzić do zapalenia się tojtoja. Wczoraj piłkarze przez cały dzień zjeżdżali do Arłamowa. Dzisiaj rozpoczynają treningi i najważniejszy etap przygotowań do Mistrzostw Świata. A na zgromadzeniu kadry jest Adam Malecki. Na zawodników czekały tłumy kibiców, tych starszych i młodszych. Można zdjęcie? O, nieźle. Grosicki Milik? O, Jezu. Chcieliśmy zobaczyć piłkarzy, chcieliśmy pozbierać autografy. 31 zawodników już jest na miejscu. Jednego brakuje. Marcina Kamińskiego, który z powodu przeziębienia do drużyny dołączy dzisiaj wieczorem. Reszta, z Robertem Lewandowskim na czele, jest zdrowa i gotowa podjąć walkę o miejsce w kadrze na Mundial. Selekcjoner Adam Nawałka decyzję podejmie 4 czerwca. Arłamów, Adam Malecki. Kolejne informacje w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A my pozostaniemy w ciepłej masie powietrza pochodzenia kontynentalnego. Dziś słonecznie, ale od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po ziemię łódzką i Górny Śląsk będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Burze z gradem możliwe głównie w Łódzkiem. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie waha się. No, a temperatura od 28 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, Trójmieście, Suwałkach, 29 w Olsztynie, Toruniu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu, 30 w Warszawie, Gorzowie i Zielonej Górze, do 31 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. I thought I heard you speak. Takie elektroniczne tańce na dobry początek dnia. Dzień dobry Państwu. 10,5 minuty po szóstej. Pora wstawać. Hop, hop. Poradna zmiana kłania się. No i zaczynamy. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam. Męskie granie, orkiestra. Początek, na dobry początek. A czego początek? Moje córki, jedna 8, druga 11 lat, ogłosiły dzisiaj środopiątek. A to dlatego, że w poniedziałek redaktor mówił, że ta środa to taki piąteczek. No to one to połączyły i dzisiaj jest środopiątek. Czyli takie to miłe, na dobry początek, środopiąteczku. Tak, dziś mamy rzeczywiście weekend taki trochę dłuższy przed nami. No i przed nami także zgrupowanie kadry. Pan Tomek szybko napisał, no szanowny selekcjoner, to już trochę jednak przesadza. Wczoraj był ostatni dzień, kiedy mogłem przyjechać do Orłamowa. No dam się namówić jeszcze dzisiaj, żeby z panem Kamińskim przyjechać. Trenerze, to jest ostatni moment na telefon. Dzielnie ćwiczyłem od świąt Wielkiej Nocy i jestem w życiowej formie. Jak nie dzisiaj, to już nigdy, bo 33 mi stuknęło dwa tygodnie temu, więc na następny mundial, no już raczej nie pojadę. Zapraszamy do Trójki. Panie trenerze, pan Tomek ciągle siedzi pod telefonem. No tak cały dzień nie może tam sobie siedzieć, więc proszę dzwonić, jeśli. Jeśli chodzi o sprawy piłkarskie, to dzisiaj sprawy piłkarskie oczywiście będą, bo po 7.25, to państwo wiedzą, będzie nasza zabawa, konkurs do wygrania miejsca w eskorcie dziecięcej przed ostatnim meczem. Przed mundialem będzie można wyprowadzić piłkarzy jednej, drugiej drużyny na ten mecz. To będzie mecz Polska-Litwa w Warszawie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że w sprawach piłkarskich pojawi się w naszym studiu słuchacz Trójki. Nasz słuchacz, sędzia międzynarodowy Tomasz Listkiewicz odezwał się do nas, my do niego i będzie dzisiaj gościem. Po 7.40 porozmawiamy sobie o systemie VAR na mundialu, bo to po raz pierwszy będzie wideoweryfikacja. Jak to będzie wyglądało, jak sędziowie są przygotowani, sporo pytań jest, myślę, że pan sędzia nam odpowie. A poza tym piknik naukowy zbliża się, ruch to hasło w tym roku pikniku. Kuba Witkowski wybierze się w podróż symulatorem. To co, ja mam w burzy jechać, tak? No ja, oczywiście. Możemy zmienić warunki pogodowe. To może być śnieg. Ja bym śnieg wybrał na miejscu Kuby, ale zobaczymy, co wybierze Kuba i symulatorem czego wybierze się w podróż, to już za kilka minut. Proszę posłuchać. Doktor Tomasz Rożek, dziś kwadrans po 7 oczywiście. Patrząc na drzewo standardowe, jak na przykład tutaj o, zaraz za oknem, taka trochę mniejsza choinka rośnie, ale tam gdzieś dalej rosną chyba kasztanowce. Każde z tych drzew to jest inny gatunek. No właśnie, a co z tymi drzewami? Proszę posłuchać. 15 minut po 7, 20 minut po 7, projekt Tata, kłótnia rodzeństwa. No to się zdarza w każdej rodzinie oczywiście, kłótnia rodzeństwa, czyli naszych dzieci. Rodzice nie tylko uczą poprzez to, jak wejdą do pokoju i będą ingerowali aktywnie, ale przede wszystkim uczą, kiedy sami ze sobą rozwiązują te konflikty, bo dziecko jest obserwatorem, ogląda pewien spektakl. Oj, obserwuje bacznie. I wszystko, co zostanie powiedziane, kiedyś zostanie użyte przeciwko nam. To państwo dobrze wiedzą. Proszę posłuchać. Projekt Tata 20 minut po 7. Zapraszamy serdecznie. 227 trójek, Piotr Łodej już czeka. Ranek @polskieradio.pl 71335. Ja mam prośbę do prowadzących i do słuchaczy, żeby nie mylić innych słuchaczy. Dzisiaj jest środa, po prostu środa, na co dowody są bardzo twarde, bo za mikrofonem jest Marcel, a nie pani Ania, czy tym bardziej pan Wojtek. To, czy jutro jest święto, czy nie, rzeczą wtórną, ale dzisiaj jest środa. Dobrze. I kropka. Dobrze, i kropka. To tak ustalmy, to powiedzmy, że jest taka środa z dodatkiem niewerbalnym i tym niewerbalnym dodatkiem będzie taki półuśmiech pod wąsem, czyli mamy środę. Zapraszamy do trójki. I w dodatku 23 minuty po szóstej. Jechali państwo kiedyś pociągiem? No oczywiście, że tak, ale w kabinie maszynisty, a to już nie wszyscy. A jeśli chcieliby państwo poprowadzić pociąg, to no może nie taki prawdziwy, ale symulator, to będzie taka okazja. Możliwość podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Kuba Witkowski taki symulator już przetestował i okazuje się, że jazda niczym nie różni się od prowadzenia prawdziwego pociągu. Wsiadamy. To co, ja mam w burzy jechać, tak? No ja, oczywiście. Możemy zmienić warunki pogodowe. To może być śnieg. O! Miękko, wygodnie. No dobra, to co? Załączamy baterię. Tutaj? Tak jest. Aktywacja kabiny jest. Załączamy niebieski przycisk. Podnosimy pantograf. Odluźniamy hamulce. Czyli wszystko rusza. Wskaźniki, tak jak w prawdziwej lokomotywie. Dokładnie tak. Teraz rozluźniamy hamulce. Po lewej stronie berło. Tu. Tak jest. No dobrze, to ruszamy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No. Rusza. Czuwak. I teraz? 60 na godzinę. 60 na godzinę. Jeżeli będę chciał hamować, to rozumiem tutaj, tak? Wjeżdżam na stację i czerwone światło. Jeżeli chcę do końca hamulec, to co? Do siebie? Do siebie. I co? I teraz muszę czekać na sygnał, tak? Tak, tutaj nie. Tutaj trzeba jeszcze po pierwsze otworzyć drzwi. Kończy się burza. Słońce wychodzi. A wycieraczki gdzie wyłączam? Tutaj? No, no dobrze. To co? Jedziemy dalej. Państwo tego nie widzą, ale przede mną jest w zasadzie naturalny widok tego, co po prostu widzi maszynista. Na razie mamy czerwone światło i czekamy, aż będziemy mogli ruszyć. Musisz pojechać na czerwonym. No to spróbujemy. Zobaczymy, co się stanie, jak pojedziemy na czerwonym. Czy będzie game over? A symulacja zakłada wypadnięcie z toru? Jest możliwość, tak. Jeżeli zbyt duża prędkość będzie na zakręcie, wtedy spłaci się do kolei. A gdzie jest sygnał? O tu. O, chyba go uderzyłem. Było blisko. No dobrze, to będziemy gdzieś dojeżdżać teraz pewnie. No jest zabawa, ale czuć masę, gdzie tak, rusza się i w zasadzie zatrzymanie tego na nowo jest bardzo trudne. Dokładnie tak. To co, kończymy naszą zabawę? Kończymy. Ale niezła zabawa. Kuba normalnie nie jeździ na czerwonym. Z Kubą Witkowskim do kabiny symulatora wsiadł Bartosz Burujkowski z firmy Kuma, która opracowała urządzenie. Projekt został wsparty przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dlatego będzie go można zobaczyć i wypróbować na stoisku tej właśnie instytucji. A przypominamy państwu, że piknik już 9 czerwca na stadionie PGE Narodowy. Wstęp wolny, oczywiście będzie można spróbować przejechać się takim pociągiem, na przykład w śnieg albo w deszcz. A jeśli podróżują państwo samochodem, to proszę bardzo uważać, bo po ostatnim nagraniu, to była Nirwana, przyszły dwa SMS-y i to prawie naraz. Od pana Jacka i od pana Przemka. Pierwszy od pana Jacka. Mandaty to na konto redaktora oczywiście. Bardzo dziękuję. A drugi list od pana Przemka. No mało nie dostałem mandatu przez to, jak gramy od samego rana. To może łagodniej troszkę teraz będzie. Chociaż ja wiem. Dave Matthews Band. Nowe nagranie. Wciąż. Jest w zestawie do głosowania. Third day you came, naked or afraid. Yeah. Dave Matthews Band. 6:30 minęła. Filip Jarek. Bezpieczeństwo na stadionach i walka z pseudokibicami. Na Stadionie Narodowym odbył się okrągły stół poświęcony tym tematom. Wzięli w nim udział premier, ministrowie, działacze PZPN-u i służb. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński mówił po spotkaniu, że potrzebna jest zmiana kar finansowych dla pseudokibiców. Dotkliwe kary finansowe, niesymboliczne, to jest skuteczny środek odstraszania od łamania przepisów prawa. Szczegółowe rozwiązania ma opracować zespół roboczy, który w ostatnich tygodniach powołano w MSWiA. Parlament Europejski zatwierdził niekorzystne z punktu widzenia polskich przedsiębiorców zmiany dotyczące delegowania pracowników do innych państw Unii. Część polskich europosłów opozycji zagłosowała za, jednak jak tłumaczą politycy PO, zrobili to przez pomyłkę, bo głosowanie było prowadzone w chaotyczny i nieprzejrzysty sposób. Część złożyła korekty do głosowania, które zostały już uwzględnione. Według polskich firm zmiany będą oznaczać wyższe koszty wysłania pracowników do krajów zachodnich i więcej biurokracji. Mieszkańcy w Kijowie. Rosyjski dziennikarz Arkadii Babczenko został zastrzelony we własnym mieszkaniu. 41-letni Babczenko był znany z niezwykle krytycznego stosunku do władz Rosji. To kolejne w ciągu ostatnich lat głośne zabójstwo mieszkającego na Ukrainie Rosjanina, będącego w opozycji wobec Kremla. Arkadii Babczenko w zeszłym roku wyjechał z Rosji z powodu gróźb związanych z jego pracą. Zapowiada się słoneczny dzień, ale od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po ziemię łódzką i Górny Śląsk będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W Łódzkiem możliwe nawet burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, 28 stopni w Łodzi, Lublinie, Trójmieście i Suwałkach, 29 w Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Opolu, 30 w Warszawie i Zielonej Górze, do 31 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. Laptopa. Dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w niskich cenach. Kibicowanie w supercenach. Już teraz w Lidlu. T-shirty damskie lub męskie jedynie 17,99 za sztukę. A dziewczęce lub chłopięce tylko 12,99 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. I proszę Państwa, mistrzowie świata wchodzą do gry. Jakość obrazu znana z telewizorów Bravia. Potężne głośniki stereo od Sony. Najlepszy napastnik Xperia XZ2. Kupując smartfon teraz otrzymasz zwrot 600 zł! Cała plejada promocji od Sony na mistrzowie świata EU. Panowie, to jest biuro. Sprawozdanie z wczoraj gotowe? No jak? Nasze ma wszystko! Sprawozdanie z UEFA Ligi Mistrzów na Xperia XZ2 od plusa to rąk własny. O, zanosi się na awans. Raz, dwa, trzy. Brawo wy! Raz, dwa, trzy. Brawo my! Teraz w plusie Xperia XZ2 w supercenie ze skrótami Ligi Mistrzów UEFA. Piłka gratis, a w abonamencie wszystko bez limitów i internet do tego. Szczegóły na plus.pl. Plus brawo ty. A gdyby tak samodzielnie decydować, kiedy ma być dzień, a kiedy noc? Z najlepszą ofertą na rynku w Leroy Merlin wszystko jest możliwe. Tylko teraz roleta Inspire 37 na 160 cm z praktyczną funkcją dzień-noc, która umożliwia regulację dopływu światła już za 27,50. To najlepsza oferta na rynku Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie siódma. Nirwana, dobrze. Siadam do samochodu, włączyłem trójkę i słyszę Nirwanę. Banan na twarzy i przypomnienie starych dobrych lat i super dzień. Dzięki, że jesteście i życzę miłego dnia. Bardzo dziękujemy. To teraz też kilka wspomnień, zdaje się, powróci. Przez śniadanie bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tu nie było go. Pan motorniczy w żółtym berecie przystanął, oświadczył mi, że mnie zabiera w podróż po świecie. Wiadomość włożyłem w drzwi. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. straciłem, czy bilet mam. Siedząc nobliwie z twarzą przy szyldzie, stwierdziłem, że byłem sam. W całym tramwaju żywego ducha i motorniczy gdzieś zwiał. Może go tutaj wcale nie było, a może byłem nim ja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Motorniczym, ja pasażerem, całym tramwajem byłem ja. Ciemną ulicą i ladacznicą, wyczekującą w jednej z bram. O tej dziewczynie, co nie wierzyła, że mógłbym zabrać ją stąd. Później opowiem, bo mi po głowie pomysłów innych chodzi już sto. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Kartka dla Waldka to Mister Zup. A przecież, panie Waldku, pan się nie boi, to do pary by było dobre, ale teraz... Chciałem pozdrowić Suwalszczyznę, gdzie już od prawie półtora miesiąca żar leje się, trawa jest wypalona, naprawdę, a dzisiaj się szykuje 30 stopni w cieniu. Pozdrowienia z Suwałki. Bardzo dziękujemy, trzymamy kciuki za chociaż troszkę deszczu. No właśnie, bo to jeśli ma popadać, to tak, tak delikatnie, ale tak ciągle przez dłuższy czas niż bardziej intensywnie, ale krótko. Zdaje się, że na Suwalszczyźnie już śnieg zaczął topnieć nawet, więc... Oj, ale... kolego, stąpasz po kruchym lądzie. No właśnie. Lądzie. No to skoro państwo tak, to ja od razu sięgam do dziennika Fakt, bo uwielbiamy teksty pod tytułem Sprawdź pogodę na całe wakacje. A Boże Narodzenie jeszcze nie ma? Nie ma na razie na wakacje. No i teraz tam powinieneś stopniować napięcie. Strona 8, powoli otwieramy. Jakie będzie lato? Ja mam swoją teorię, że suma ciepła jest stała i jeżeli wykorzystaliśmy w maju bardzo dużo, to w lipcu i sierpniu jak będzie? No, według dziennika Fakt będzie gorące lato i jednak mapki, które są tak mniej więcej na 2 tygodnie, czyli całe wakacje podzielone na takie okresy, wskazują, że w zasadzie jakichś dużych wahnięć nie będzie. Może jedynie nad morzem między 11 a 20 czerwca może być odrobinę chłodniej i potem też między 16 a 31 lipca, a tak naprawdę między 1 a 15 sierpnia tutaj chyba to, najchłodniejsze. To, przepraszam, bo to mnie interesuje. No właśnie, 1-15 sierpnia nad morzem 16-20 stopni. Natomiast zasadniczo, no właściwie to moglibyśmy sami taką prognozę narysować, więc... Ale zasadniczo jest tak, że zastanawiacie się, czy świetna majowa pogoda to miłe złego początki, czy też wstęp do dobrze zapowiadającego się lata. To już jakby do pana redaktora kierowane słowa. To drugie, czyli wstęp i nad polskim morzem będzie się ponoć można opalić. Jednak. Tak, będzie w tym roku się można... i do wody wskoczyć. Też, prawda? No i tak to wszystko będzie wyglądać. Nie ma napisane, że to jest artykuł sponsorowany przez właścicieli kwater, więc przyjmujemy to za dobrą monetę. No, znacznie gorsze informacje płyną z pierwszych stron gazet, bo takie dwa główne tematy to śmieci i Włochy. A kiedyś to nawet był jeden temat przy okazji śmieci pod Neapolem, ale dziś to dwa zupełnie inne, bo śmieci płoną u nas. Mafia zarabia. Pisze Fakt, a Gazeta Polska codziennie dodaje też na pierwszej stronie w dużym tekście z dramatycznym zdjęciem. W całym kraju płoną składowiska odpadów. Już prawie 70 pożarów wybuchło od początku roku. Często odpady są wwożone do kraju i nie wiadomo, co wjeżdża. Regulacje zostaną zmienione, aby inspektor środowiska mógł temu zapobiegać, tak mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki, ja cytuję Gazeta Polska codziennie na stronie pierwszej. Nie tylko te dzienniki, także o porzuconych wysypiskach pisze nasz dziennik, a dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita na pierwszej stronie skupiają się na Włoszech. Włochy wiszą na włosku, tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Kryzys polityczny w Italii zaczyna się przeradzać w kryzys ekonomiczny. Istnieje obawa, że rozleje się na całą Europę. Włochów nie stać na to, żeby za dużo płacić za obsługę długu. Jeśli w Rzymie faktycznie pojawi się rząd, który faktycznie będzie usiłował wyjść ze strefy euro, no to problemy Italii mogą się rozlać na całą Unię, przewidują eksperci. To były członek Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Bratkowski, cytowany przez dziennik. Włoski kryzys i dolar biją w giełdy i złotego, pisze Rzeczpospolita na stronie pierwszej. No i też wskazuje te czynniki, które powodują to, że WIG20 na czerwono, giełdy światowe w popłochu i to wszystko nie wygląda najlepiej. Frank szwajcarski, jego cena też skoczyła w ciągu, zdaje się, 2 miesięcy o 30 groszy. No to nie są już żarty. Szok na włoskim rynku to pokłosie kryzysu politycznego, także pisze Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Tymczasem PiS chce eksplorować dno oceanu w poszukiwaniu miedzi i srebra. Górnictwo to, mimo tego, że brzmi to całkiem sensownie i korzystnie, budzi wiele kontrowersji wśród naukowców i ekologów ze względu na technologię, która przypomina odkrywkę i powoduje wielkie szkody dla środowiska. Co najmniej 530 milionów złotych rząd chce wydać na poszukiwania złóż na Atlantyku do 2033 roku, pisze Rzeczpospolita. A na stronie czwartej tego dziennika, coś być może, o czym państwo słyszeli już wczoraj. Otóż odnaleziono przedwojenną czcionkę drukarską i będzie jej używała m.in. Kancelaria Prezydenta. Chodzi o czcionkę Brygada 1918. Odnaleziono przed 2 laty ze zlikwidowanej warszawskiej odlewni czcionek Idzikowski i spółka przy ulicy Rejtana 16. No i Jadwiga i Janusz Tryznowie, twórcy Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, uratowali ponad 1700 szufli zecerskich. Wśród nich znaleźli właśnie czcionkę o nazwie Brygada 1918. Font Brygada został zdigitalizowany i udostępniony. Czcionki tej Rzeczpospolita użyła w tytule tekstu, więc można zobaczyć, jakie to są litery na stronie czwartej dziś Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita to już za nami. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że z powodu książki Dalej jest noc. Premier nie zamierza przedłużyć kadencji jej współautorki, profesor Barbary Engelking, na stanowisku przewodniczącej Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Dowiaduje się Wyborcza. Obsadą tego gremium ma się osobiście interesować Beata Szydło. To niewygodny profesor od Żydów, pisze Wyborcza na stronie pierwszej, a działająca w Instytucie Pamięci Narodowej Solidarność, to też Wyborcza pisze, złożyła w prokuraturze doniesienie na prezesa Instytutu. Władze IPN podobno utrudniają jej działanie i faworyzują konkurencyjną Solidarność 80. O związkowej wojnie w IPN pisze Gazeta Wyborcza. Nasz dziennik pisze o ekspiacji za aborcję. Będziemy przepraszać Boga za wszystkich, którzy przyczyniają się do aborcji. Duży tekst na ten temat na stronie pierwszej. Dalszy ciąg kłopotów posła Pięty na pierwszej stronie Superekspresu, ale także Fakt wspomina o tym. W wydaniu tygodniowym Gazeta Polska pisze o lotnej brygadzie opozycji, a jej cel to zagłuszyć dobrą zmianę i to jest główny tekst numeru. Pojawiają się tu oczywiście megafony z znaczkiem Komitetu Obrony Demokracji. Oczywiście, bo to już nie pierwszy raz gazeta o nich pisze. Natomiast na stronach sportowych dominuje tenis i piłka nożna. Ależ bo nam się... Po raz pierwszy od 3 sezonów Polak wygrał mecz na korczach Rolanda Garrosa, Hubert Hurkacz. No a dzisiaj Polka ma szansę dokonać kolejnej sensacji. I będzie trudniej. Kciuki bardzo mocno. Natomiast w Rzeczpospolitej rozmowa z Jonathanem Wilsonem, pisarzem i dziennikarzem, który ciekawą rzecz mówi, chociaż nie optymistyczną. Dla Polski mundial jest za późno. O tym, że Polska swój szczytowy moment miała w zeszłym roku, tak mówi. I o tym, że Senegal i Kolumbia są wymagającymi rywalami i o różnicach w stylach. Też w tym wywiadzie, dziś ten wywiad Rzeczpospolitej. Jak za późno, jak jeszcze się nie zaczęło. Za późno, o rok. Gdyby mundial był rok temu, to mielibyśmy może nawet większe szanse niż te, które mamy. A mamy przecież duże szanse i tego się musimy trzymać. Jak się pan nazywa? Ten pan się nazywa Sadio Mane. Nie, ten, który tam mówi, że za późno. Jonathan Wilson, ale telefonu nie podali. Pan, jeszcze pan zobaczy. Jeszcze pan zobaczy. wanted to repeat it. Don't suffocate my heart. I don't know what I'm feeling. Do you wanna talk? Do you wanna talk it through? Swear I ain't got anything on my mind. I don't wanna talk to you. Don't ask me. Do you wanna talk? Do you wanna talk it through? Swear I ain't got anything on my mind. I don't wanna talk to you. Don't fall into my arms. Że na Suwalszczyźnie i gorąco, i deszczu od bardzo dawna nie było. Pani Ania jeszcze dodaje, że Lubuskie też gorące, powyżej 32 stopni. I tak od kilku dni zero deszczu, tak to wygląda. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Ja się kłaniam bardziej. Jeszcze bardziej? Urywki z kalendarza. Dokładnie za 10 minut będzie 7, to ja teraz pozwolę sobie, jeśli pan pozwoli, pana przedstawić. Filip Jaślar. No pan mnie przedstawił, a ochrona danych osobowych? Ochrona proszona do studia. Dobrze, nie mam żalu. Nie? Nie. Zagram. Może powinien panu takiego maila wysłać, że ja pana będę przedstawiał. No właśnie, bośmy tego nie uzgodnili. Ja niczego nie kliknąłem. A ile pan dostał tych maili ostatnio? Proszę pana, naprawdę. Tak, dobrze. Potem panu powiem, jak czapkę próbowałem kupić. Zagram kilka dźwięków w zgodzie z RODO. W związku z tym na początek fragment muzyki austriackiego kompozytora. Ochrona danych osobowych w muzyce klasycznej ma bardzo długą tradycję. Cały czas raczkuje, ale jednak jest zauważalna. Spójrzmy choćby na dowolny afisz filharmonii. Koncert fortepianowy Fryderyka Chopina, są dane osobowe, wykonają Piotr Paleczny, są, Jerzy Maksymiuk, tu też i Orkiestra Filharmonii Narodowej. Na plakacie nie jest napisane Orkiestra Filharmonii Narodowej w składzie Krzysztof Bąkowski, Marcin Mazurek, Leszek Wachnik i inni, tylko Orkiestra Filharmonii Narodowej. RODO działa tam od dawna i się rozwija, ponieważ już niebawem plakat poinformuje, w Filharmonii Narodowej wystąpią dyrygent, soliści, chór i orkiestra. Jakoś tak napisał to polski kompozytor epoki romantyzmu. Dziś przypada rocznica urodzin Mieczysława Foga. Pan Mieczysław również chronił swoje dane osobowe w czasach, kiedy o RODO nikt nie słyszał. Wspomnijmy dziś postać legendarnego piosenkarza, jedną z melodii z repertuaru Mieczysława Fogina. To musiał pan akurat wybrać ten siwy włos na skroni? No przepraszam. Podobnie jak państwo, zasypywany jestem ostatnio mailami i SMS-ami od firm z informacją, że jeśli nie wyrażę zgody, oni nie będą mogli się ze mną kontaktować. Szczególnie zainteresował mnie SMS od Kliniki Medycyny Estetycznej. Prawdopodobnie ktoś z pracowników kliniki widział mnie w sklepie czy w tramwaju i zauważył, że jest parę miejsc, które można by mi ostrzyknąć, podnieść czy naciągnąć. Jeśli nie odpowiem na ich wiadomość, to nie będę otrzymywał propozycji 15% rabatów na mezoterapię igłową z osocza bogatopyłkowego. To chyba przeciw alergii. No, no i jak żyć? Z życia grupy Mozarta. Pochwalę się państwu sukcesem, który w ostatnich dniach odniosła grupa Mozarta. O, nasza nazwa nie respektuje RODO. Otóż kilka dni temu zagraliśmy koncert w stoczni pod Wiedniem. W zamkniętej, ale jednak stoczni pod Wiedniem. Czy były to austriackie obchody Dni Morza? Tego nie wiem, ale od dziś inaczej patrzę na plany budowy stoczni w Radomiu. Lotnisko już tam jest. Dziś, 30 maja, imieniny obchodzą Brodzisław i Eksuperancjusz. Chroniąc dane osobowe, nazwisk nie podam. Dziękuję. Eksuperancjusz? Mhm. Piękne imię. Prawda? Naprawdę. No, jest potencjał. Dziękuję panu bardzo. Ja pięknie dziękuję państwu. I do usłyszenia panu mówimy. Za tydzień z przyjemnością. Z przyjemnością za tydzień. Filip, mogę? No, Filip. Czy wyraża pan zgodę na przetwarzanie? Tak. Przed państwem wystąpił Filip Jaślar. Pierwsze skrzypce, a koledzy? Czy też wyrażają zgodę? Wyrażają. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Come on down.